Razı olsun. Bismillah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, aleykümselam. Her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize bağışlasın. Hepimize hayırlar, güzellikler, sıhhat, afiyet, hayırlı ömür nasip etsin. Zalimlere fırsat vermesin. Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri, eşimizi, neslimizi, bizden kıyamete kadar gelen nesli hep hayırda kullansın. Evet kardeşlerim, sohbetin başında da aleyhissalatü vesselamın her sohbete başlarken okumuş olduğu Hutbetül Hac'e duasında da geldiği gibi Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona artık kimse hidayet edemez. Yani doğruyu gösteremez. Ve devam eden sözünde dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Demin de kardeşinizin sorduğu soruya binaen sorular çoğaldı. Bu imsak vakti ve güneşin doğuşuna kadar 41 dakika kalana kadar veya 1 saat kalana kadar yemek yiyenlere ne diyeceğiz? Müslüman mı diyeceğiz? Kafir mi diyeceğiz? Bidat ehli mi diyeceğiz diye bazı sorular var. Neden bu insanlar inandıklarını söyleyip de hem de kitap ve sünnetten amel ettiklerini söyleyip de namazın vakti girdikten yani ezanlar okunduktan sonra kalkarak sahur yaparlar. Biz bu duruma nasıl düştük? Neden bu hallere geldik hocam? Kitap ve sünnetle amel ettiğimizi söylüyoruz da neden bu hayatımıza geçmiyor gibi sorular gelmeye başladı. Ve birçok insanın, çok sevdiği insanların, arkadaşlarının veya eşlerinin, akrabalarının bu pisliğe bulaştığını ve mikrop gibi, salgın hastalık gibi bunun yayıldığını söylüyor. Doğru da, dikkat ederseniz, çok önceleri böyle bir şey yoktu. İnsanlar ibadetlerine ne yapardı? Dikkat ederdi. Toplumda insanlar dini konularda hep hassastı. Hala da hassastır. Hassasiyetini ne yapıyor? Koruyor. Ama bizim bir eksiğimiz var kardeşlerim. Yani çok ciddi bir eksiğimiz var. Dini hassasiyetimiz evet yüksek dorukta ama bunun yanında ilmi seviyemiz çok aşağılarda. Yani ilimde o kadar kısırlaşmış haldeyiz ki dinimizin temel ilkelerinde veya bize bırakılan iki ağır emanette o kadar zayıfız ki her esen rüzgarda her böyle gelen kuvvetli bir nefeste hemen bir yelpazeleniyoruz. Böyle bir sallanıyoruz. Yerimizden bir kıpırdıyoruz. Her gelen sese kulak duymaya başlıyoruz. Ve her tartışmanın ortasına girmeye çalışıyoruz. Halbuki sahabeler, Allah kendilerinden razı olsun. Bunlardan mesela bir tanesi Ömer. Din tamamlanmıştır. Eksik bir şey yoktur. Peygamber gelmiştir, Kur'an inmiştir. Artık bize yapışacak ana gövdeye yapışmaktır. Din öyle örneklendirme, analiz etme meselesi değil, işittik, itaat ettik meselesidir demiştir. Ana gövdeye yapışın, ana gövdeye demiştir. Yani ana gövde Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Maalesef yine fiten baplarında geldiği gibi öyle zamanlar gelecek ki diyor aleyhissalatü vesselam, din küçüklerde aranacak diyor. Yani ilimden yoksun, haysiyetten, izzetten, şereften yoksun, kişiliksiz insanların yanında ilim aranacağını söylüyor aleyhissalatü vesselam. Onlar diyor hem sapar hem de saptırır diyor. Hem sapar hem de saptırır diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Bunlar Kur'an okuyacaklar, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Puta tapan müşrikleri bırakacaklar, müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Allah bunların şerlerinden bizleri korusun. Allah razı olsun. İyi geldi valla. Doğru söylüyorum. Maalesef kardeşlerim, yaşamış olduğumuz şu asırda yeryüzü kara parçası hep kan gölü. Bütün insanlar, yani birçok bölgede Müslümanlar kendi ülkelerinden başkalarına hep sığınma zorunda kalmış. Yeryüzünü şu an fitne almış yürümüş. İlmi otorite ne yaptı? Bozuldu. Ve bir kargaşa hakim. Böyle bir ortamda ayak takımı ne olmuş? Şeyhul İslam olmuş. Ve oturmuşlar internetin başına veya teknolojiyi kullanarak hiçbir ilmi münazara yapmaktan yoksun, ilimden yoksun insanlar Google münafığı arkalarında veyahut bir başka şeyle ara, bilgi gelsin, kopyala, yapıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Tercümede tevil mi var? Saftırma mı var? Müslümanların hayrına mı, şerrine mi hiç bakmadan öyle bir bilgi kirliliği devam ediyor ki şeytan da zaten bulanık havayı sever. Düşünün Osman radıyallahu anh'ın şehadetinde ne oldu? Ortalığa öyle sözler yayıldı ki asr-ı saadet gibi yerde sınırlar o kadar alabildiğine genişlemiş bir İslam topraklarında halife evinde öldürüldü. Müslümanlar buna ne yapamadı? Ellerini bile kaldıramadı. Neden? Çünkü halife hakkında sözler başladı. Osman şöyle, Osman böyle, Osman şunu yapmaz, Osman bunu yapmaz. Asılsız sözler yayarak İslam'ın gücü, otoritesi ne yapıldı? Kırıldı. Osman radıyallahu anh kim Allah aşkına ya? Bunu soran olmadı. Konuştukları insanın kim olduğuna kimse ne yapmadı? Bakmadı. Aleyhissalatü vesselam iki tane kızını vermiş. Osman ne yaparsa yapsın cennetlik denilen bir sahabe. Ama bunun hakkında bile ne yaptılar? Konuştular. Ve son anda Osman radıyallahu anh camı açtı. Üç şeyden Müslümanın kanı helaldir. Haksız yere adam öldürme, dine girdikten sonra çıkma ve zina yapma. Vallahi ne cehalette ne İslam'da haksız yere kimseyi öldürmedim. Dine girdikten sonra çıkacak hiçbir şey yapmadım. Vallahi ne cehalette ne İslam'da harama uçkur çözmedim. Siz beni ne akla öldürmek istiyorsunuz dedi ama kimse ne yapmadı? Dinlemedi. İşte kardeşlerim fitne hakim oldu mu? Ortalık karardı mı? Akıllar kör oluyor. Duygular, hisler hep ne yapıyor? Yaşantıya giriyor. İlim gidiyor. Allah böyle mi dedi? Resul şöyle mi? Sahabe yok artık. Başlarında ciddi mi? Körpe mi? Salak mı? Her neyse asalak mı? Nereden geçindiği belirsiz. Bu insanlar tamam namaza başlayabilirsiniz. Hop namaz. Tamam ben gördüm fecri. Oruca başlayabilirsiniz. Ya kafanızı kumdan çıkarın da dışarıya bir bakın ya. 14 asır geçmiş. Kimsiniz siz ya? Bu insanların diniyle, itikadıyla nasıl oynaşıyorsunuz ya? Hiç mi Allah kitabı, Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini okumuyorsunuz? İbn Ömer'in dediği gibi böyle sapıkları gördüğünde Ne çabuk sapıttınız. Aha, Allah'ın kitabı dururken, Resulullah'ın sünneti dururken, bu yol sapa sağlamken ne çabuk sapıtıyorsunuz diyor. Naslara uymaz, insanların peşinden gider, böyle salaklara kulak verir, böyle hastalıklı insanların yanına giderseniz başınıza gelecek aynı şey. Ya bir taşıyıcı olacaksınız o mikrobu buraya ya da bir başka yere, ya da insanlara çaktırmadan ha bu da varmış deyip hayatınıza geçireceksiniz. Mikrobun yanına gidin, muhakkak bulaşır. Bak, çok sevdiğim bir arkadaş vardı. Aynı yaşıtız. Bundan 5-6 sene önce bunun şurası şişmeye başladı. Ta böyle davul gibi oldu. Ne yaptılarsa bulamadılar. En son yurt dışından bir prof getirtirdi. Çok zengin bir arkadaş. Geldi, kontrol etti. Dedi ki, ufak yaşta seni bir kedi tırmalamış. Kedi mikrobunu derinin altına yatmış. Deri o mikrobu uyutmuş. Mikrop şimdi fırsatını bulunca yayılmış. Bu pislikler, bu kötü sözler, bidatlar aynı bu mikrop gibi. Önce uykuya yatar, bekler, bekler, bekler, zamanını gördü mü ne yapar? Pat çıkar. Gidişatını da bozar, zihnini de. Bakın kardeşlerim, birçok sohbetlerde hep şuna dokanıyoruz. Allah iki şartla ibadeti kabul eder. Bir, kime yapıyorsun? Allah. İki, nasıl yapıyorsun? Resul nasıl göstermişse o şekilde. İhlas ve sünnete uyma. Bunun dışında bir ibadet kabul olmaz arkadaşlar. Allah'ın şartı bu. Bunun dışındaki nedir? Bidattır. Bidatın tanımı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyde emretmemişse dinimizde ve bu da Allah'a yaklaşmada vesile ise bunun adı bidattır. Bidat da nedir? Sünnet katilidir. Sünneti atar, yerine ne yapar? Oturur. Aynen sahur ve iftar meselesinde olduğu gibi. Dört tane asalak, kendini bilmez cinli salak ortaya çıktılar. Şu şöyle, bu böyle. Hadi bunlar akılsız. Akli ehliyetleri de yok. Tımarhanede yatıp çıkmış insanlar. Onun peşinden giden dört tane salak. E kulak verenlere ne demeli? Hala akıllıyım diyorsa ve ben de Müslümanım diyorsa, yani akılları da başlarındaysa, dinde bunların bir karşılığı var ama ben demeyeceğim. Kendileri desinler bunu. Allah ve Resulü bir şeye emrettiğinde mümin erkek ve kadının bunda seçme hakkı yoktur. Kafana göre hareket ne yapamazsın? Edemezsin. Kafana göre helaldir, haramdır diyemezsin. Dersen Allah bunun hesabını senden ne yapar? Sorar. Din tartışmaya açılmaz. Dini tartışmaya açarsanız habire din değiştirirsiniz. Kendinizi dinli zannedersiniz ama tam bir dinsiz olursunuz. Oruç İslam'ın 5 binasından biridir. Bu binayı kim yıkarsa İslam'dan otomatikmen çıkar kardeşlerim. Evet, imsak vakti güneşin doğuşuna kadar 41 dakika kadardır diyenlere bazı sözlerimiz var dinden. Bu hüccet ikamesidir. Tövbe edip doğruya gelmezlerse bu da onların oturdukları yerin tescilidir. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, sabahın beyaz ipliği, siyahın beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Bakara 187. Bu ayette sahabelerden, Allah kendisinden razı olsun, daha önce iyi bir Hristiyan, okumuş yazmışlığı olan ve edip yazar birisi olan Adi, bu ayeti okuyarak kendi kafasına göre siyahla beyaz ipliği birbirinden ayırt etmeye çalışarak hata etmiş midir? Bu kitap ve sünnette sabit midir? Sabittir. Kitap ve sünnetten amel ediyorum diyen bir insan, sahabenin bu konuda hata ettiğini anlayamadığını anladığı halde, okuduğu halde bunu yapıyorsa, bu hataya düşüyorsa, Buna ne denir? Ha? Ben kitap sünneti tanımıyorum. Ben kafama göre iş yapıyorum demektir, değil mi? Geliyor, anlayamayınca kime soruyor? O gün sağ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün aramızda yok ama nakiller aramızda. Geliyor soruyor, ey Allah'ın Resulü, ben bu ayeti okudum. Yastığımın kenarına da siyahla beyaz ipliği koydum ama namaz gitti. Sahur da gitti. Aynı bu salakların, sahabe için kullanmıyorum bu kelimeyi. Bu salakların bugün sahur yaptığı saat. Yani sahur gitti diyor. Aleyhissalatü vesselam, senin yastığın amma da elliymiş diyor. Geceyle gündüzü birbirinin içine ne yapmış? Alıvermiş diyor. Ha demek ki sahabe bile olsan, Arapça bile bilsen, ilim sahibi bile olsan, demek ki peygambere ne yapman lazımmış? İhtiyacın var. Hata edebiliyor musun? E öyleyse dinin kemale erdiği vahiy gönderilene gitsene. Senin Medine'de okuman, Mısır'da okuman, Suriye'de okuman veya Arapça bilmen hüccet değil ki. Bugün bakın aramızda Iraklı, Suriyeliler var. Hep Arapça konuşuyorlar. Bunlara alim mi diyeceğiz şimdi? Kardeşlerim, dinin emir ve nehilerine sarılmadıktan sonra, Allah'a sırt, Resul'a sırt döndükten sonra bunun adı bellidir. İster namaz kılsın, ister oruç tutsun. Bunun adı bellidir. Ebu Ubeyd, ayette geçen siyahla beyaz ip terkiplerinde şu anlamı vermiştir. Siyah ip gece, beyaz ipse fecri sadıktır. Evet, ilim ehli konuyla ilgili beyaz ip ufka yatay olarak uzanan ikinci şafağın başlangıcı anıdır. Şafakta ortaya çıkan bu aydınlık ufka paralel uzanmış bir ip gibidir. Siyah ip ise bu şafakla birlikte ufukta görülen gecenin alacakaranlığıdır. İmsak vakti beyaz olan şafak esas alınır. İmsak vaktini güneş doğmasına yakın esas alanlar sabaha yakın çıkan kızıl şafağı esas almışlardır ki bu İslam'da batıl olan bir görüştür, batıl bir almadır. Bu vakit Hanefi mezhebinin sabah namazına başladığı vakittir. Bu salakların aldandığı bu. Hanefi mezhebi bunu almıştır ama Hanefi mezhebi namazın başlangıç vakti bu dememiştir. Hanefi mezhebi bu başlangıcı alarak o vaktin girmesindeki boşluğu koymuş, ben son vakitte namaz kılacağım demiş. Namazın giriş vakti bu dememiştir. Ama bunlar onu baz alarak ne yapmışlardır? Hata etmişlerdir. Bakın, şimdi birkaç yoldan bunların yapmış olduğu hatayı ele alacağız kardeşlerim. Hatırlarsanız Buhari ve Müslim'de gelen rivayette sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahurunu merak ediyorlar. Enes naklediyor, Allah ondan razı olsun. Zeyd İbni Sabit'e sahur nasıl yapılırdı, namaza nasıl dururdu, bize bir haber ver diyorlar. Sabah namazı ile sahur ne kadar zaman geçmişti diye sorduklarında 50 ya da 60 ayet okunacak kadar bir zaman şeklinde cevap verdi. Yani sahura son verip namaza başlama arasındaki vakit ne kadarmış? 50 ya da 60 ayet okuyacak kadar. Bunu da iyi bir Kur'an okuyucusu, yani eğer tecvidli kıraatıyla birlikte 15-20 dakikada ne yapar? Okur. Koyabilirsin, ben de çeviririm. Çay çeviririm. Buhari rivayetinde Ebu Hazım Sehil İbni Sa'd radıyallahu anh'ın şöyle dediğini naklediyor. Ailemle birlikte sahur yapardım. Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sabah namazını kılmaya yetişmek için acele ederdim. Allah razı olsun kardeşim. Evet kardeşlerim. Sahurda acele etme, sahur vaktinde yemeği hızlı yemek anlamındadır. Bu da sahur vaktinin ikinci şafağın doğmasından az bir sure önce olduğunu gösterir. İbn-i Mace'nin rivayetinde, Mugis bin Sümey'den gelen rivayette, Ben Abdullah bin Zübeyr ile birlikte sabah namazını alacakaranlıkta kıldım. Selam verince İbn Ömer radıyallahu anh yanına vardım. Bu namaz da nedir diye sordum. İbn Ömer, bu namaz bizim aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir ile Ömer ile birlikte kıldığımız sabah namazıdır demiştir. Yani sabah namazının ilk vakti neymiş? Alacakaranlıkta. Yani ilk vaktinde kimse kimsenin yüzünü bilemiyor. Bakın, Ömer sabah namazında öldürülünce, bakın buraya bir ışık tutayım. Osman radıyallahu anh sabah namazını aydınlığa yakın çekmiştir ve namazı sabah namazına o zaman durmuştur. Hani karanlıkta Ömer şehit edildi diye, görünemedi diye. Ve ortalık aydınlanınca selam verdiler. Yani tam çıkma vaktine kadar Hanefi mezhebi de ne yapmıştır? Bunu baz almıştır. Bugünkü akıl din yoksunlarıysa bu vakti, Hanefi mezhebinin namaza durduğu vakti ne almışlardır? Sahurun bitme vakti olarak almışlardır ki 40 dakika, 50 dakika ekleme yaparak bu dinden otomatikmen çıkmadır. Vallahi billahi tövbeye ihtiyaçları var. Eğer tövbe edip hallerini düzeltmez böyle giderlerse, inan halleri, gidişatları gidişat değil, İslam'la alakaları kalmaz ki kalmadıkları da yaşantılarından belli. Müslümanla görüşmezler, Müslümanlarla bir araya gelmezler, yoldan karşıya gider seferi kılarlar, hale çalışmaya giderler seferiyim deyip oruç yerler. Yani bu kadar azmışlar bu insanlar. Yani sadece bir sahurla kalmamış bu mesele. Yani sadece sahurla ne yapmamış? Kalmamış. Sonra bizden olmayanlar başlıklar atarak kendileri gibi olmayanlara da Müslüman demiyorlar. Bak, bu da var. Bizden olmayanlar, yani kendileri gibi sapmayanlar, kendileri gibi sapık düşünmeyenler, kendileri gibi sapık sahuru götürmeyen, daha bir de iftarda yaptıkları haltlar var. Olmayanlar bunlardan değil. Aman zaten siz bizden değilsiniz ki. Biz sizden olalım. Zaten siz İslam milletinden değilsiniz ki. İslam'ın emir nehileri nedir? Bellidir. Allah'ın sınırları vardır. O sınırlar zorlanmaz. O sınırlara yaklaşan o haramları işlemiş gibidir. O sınırlara ne yapılmaz? Yaklaşılmaz. Bakın üç namazın üç vaktinde kerahat vardır. Birisi sabah, birisi öğlen, birisi nedir? İkindi. Sabah kaçırdın, kerahat vakti çıkınca kıl diyor. Öğlen, güneş dikken kılma diyor. İkindi, tam böyle güneş tepsi gibi olmuş, kıl ama bir daha bu vakte ne yapma? Bırakma diyor. Her kim ikindiyi kaçırırsa dünyadan her şeyini kaybetmiş gibidir diyor. Bak bunlar birer ihtar. Sen bu sınırları zorlarsan işin biter. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın demek ki Osman radıyallahu anh'ın Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra namazın vakti kaydı diye sahurun vakti de ne yapmadı? Kaymadı. Namazın bir giriş bir çıkışı var. Müslüman girişiyle çıkışının arasında istediğin vakitte kılabilirsin. Ama bu senin devamlı kıldın diye artık namazın girişi o olmaz ki. Sahurun bir çıkışı var. Öyle şura şura değil yani. Bir çıkışı var. Aralarda bir esnek yapacağın bir şey yok. Evet kardeşlerim. Sahih rivayetlerde gelene göre sahabenin uygulaması, Allah hepsinden razı olsun, onların imanını bize de nasip etsin, sabah namazını beyaz şafakta, alaca karanlıkta kıldıklarıdır. Ebu Bekir, Ömer, Allah onlardan razı olsun, onlar hilafetlerinde hep böyle kılmıştır. Ömer radıyallahu anh şehit edildikten sonra Osman radıyallahu anh namazı kızıl şafakta, yani güneşin doğmasına yakın kılmıştır. Sözümü tekrarlıyorum. Bunun sebebi beyaz şafakta, alacakaranlıkta halifeye suikast yaptıkları için. bir daha bu acıyı tatmayalım diye bu şekle çekmiştir. Yine Buhari Müslim'de Urve İbni Zübeyir Ayşe annemizin kendisine şöyle haber verdiğini nakletmiştir. Müslüman kadınlar mırt adı verilen örtüye bürünerek Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte sabah namazına iştirak ederlerdi. Namaz bitince evlerine dönerlerdi. Gecenin karanlığından ötürü kimse birbirini tanımazdı. Buhari 578, Müslim Kitab-ı Salat'ta, Ebu Davud 423'te, Tirmizi 153'te, Şeyh Albani sahihlemiştir. Zaten Buhari Müslim rivayeti. Müslüm'ün rivayetinde Urve bin Zübeyir'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe annemiz dedi ki mümin hanımlardan kadınlar Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte elbisesine bürünmüş olarak sabah namazına iştirak ederlerdi. Sonra da evlerine geri döndüklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı taklis ile erken vakitte kılmasından dolayı kimse kim olduğunu tanımaz, bilmezdi diyor. Evet. Demek ki bu durumda sabah namazı vaktinin fecrin doğmasıyla birlikte başladığını gösterir. Çünkü namaz kılınıyor. Namazın kılması neyin işaretidir? Sahur da bitmiştir. Evet. Ayrıca bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazına gecenin son karanlığında başladığında da delalet ediyor. Ayşe annemizin biz namazdan çıktığımızda gecenin karanlığından dolayı kimse kimseyi tanımazdı. Buhari ve Müslüm'ün rivayetinde Seyyar İbni Salame'nin şöyle dediği nakledilmiştir ki babamla birlikte Ebu Berze el-Eslem'in yanına gittik. Ona namazların vakitleri hakkında bir soru sorduk. Bize şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını güneşin tepe noktasından zevala doğru meyledince kılardı. İkindi namazının vakti ise öğle namazından sonra bir kimsenin Medine'nin en uzak mahallesine gidip geri dönüşüne rastlardı ve bu sırada güneş hala sıcaklığını hissedecek kadar canlı olurdu. Akşam namazının vaktiyle ilgili ne söylediğini unuttum diyor Ravi. Yatsı namazı konusunda ise biraz esnek davranır ve gecenin ilk üçte birlik vaktine kadar bunu geciktirir. Ancak yatsı namazından önce uyumayı, namazdan sonra da sohbete dalıp konuşmayı kerih görürdü, hoş karşılamazdı. Sabah namazını kıldırıp bitirdiğinde ise cemaatta bulunan hiç kimse yanındakinin kim olduğunu bilmezdi, tanıyamazdı. Sabah namazının her iki rekatında veya rekatlarında ise 60'dan 100 ayet kadar Kur'an okurdu. Bakın başlıyor. 60 ya da 100 ayet okuyor rekatlarında, selamı veriyor. Kimse kimseyi ne yapmıyor? Tanımıyor. Ya Müslümansan bu delil sana yetmez mi? Buhari Müslüm, Kur'an'dan sonra gelen en sahih kitabımız değil mi? Biz bunu dinde delil olarak kabul etmiyor muyuz? Yani Mutezile veya Eşari gibi, akılcılar gibi Kur'an bana yeter mi diyorsunuz? Eğer Müslümansanız, kitap sünnetle amel ediyorsanız, işte delil. Size düşen sadece iyi bir tövbe, gidişatınızı değiştirip İslam'a dönmeniz. Bunun dışındaki hal ve hareketiniz İslam dışıdır ve İslam'la hiçbir alakanız yoktur. Aleyhissalatü vesselam sabah namazının ilk rekatında bazen 100, ikinci rekatında 60 ayet okurdu. Şu andaki bazı taifelerin imsak saatini sabahın güneş doğmasına 41 dakika kalana kadar almaları Aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olmadığı gibi bu apaçık bir küfürdür kardeşlerim. Çünkü imsaktan sonra Aleyhissalatü vesselam takriben 20 dakika sonra sabah namazına başlardı. Şu anda bunların verdiği takvime göre, bir de utanmazlar imsakiye bastırmışlar, Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namaz bu taifenin verdiği sureye yetmez. Mümkün değil. Çünkü bir cüz Kur'an en az 35 dakikada okunur. Bunun rükusu var, kıyamı var, secdesi var, tahiyyatı var ve bunların verdiği imsak tamamen batıldır. Yani aklen bile uygulamaya sokun, bunların verdiği şeye, imsakiyeye, sahurun başlangıcına, çıkmasına mümkün değil, yetmez. Sadece farazi konuşuyor. Aptallar sürüsü de aynı bizim ahırda 20 tane ineğimiz vardı. Saman dökersek saman yerdi. Yonca dökersek yonca yerdi. Ne dökerlerse batmalarına onu yiyorlar. Ama onlar inekti. En azından sütü vardı, eti vardı. Bunların neyi var ben onu da anlamadım. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bunlar anlamamışlar. Anlamamışlar. Ve bu şahısların Kur'an'la, sünnetle, ilimle, dinle, imanla alakaları yoktur. Nasipleri bile yoktur. Takvimleri düzenleyen kuruluşlar arasında bakın Ümmül Kura diye bir üniversite var. Bu üniversite İstanbul için verdiği imsak vakti Diyanet ne yapmıştır? Kendi takvimiyle bakın birebir hemen hemen uyar. Arada bazen 5 dakika uğrar. 5 dakika oynar. Diyanetin belirlediği imsak saatinden sonra 15 dakika sonra yemeye devam edenlerin önce oruçları saatinden sonra sahur yapanların önce tevbe etmeleri sonra da o orucu eğer Müslümanlarsa kaza etmeleri gerekir. Hallerine dikkat etmeleri gerekir. Onun için kardeşlerim şu ortamdaki Diyanetin takvime uyulması uyulmadığı takdirde oruçlarının batıl, ahiret gününün de sorumlu, akıbetlerinin kötü olacağıdır. Velev ki erken imsakı bıraksak bile ne zarar olacak ya? Neden sonuna kadar sahuru zorluyorsunuz da? Gözünüz eğer oruçtaysa tartışmanın, sıkıntıya girmenin bir anlamı var mı? Erken bırak. Sahura kalkamadığını düşün. Neden zorluyorsun buraya kadar? Erken bırak. Tövbe istiğfar yap. Kur'an oku. Allah'ı zikirle geçir namazın vaktine kadar. Ama ibadetini sıkıntıya ne yapma? Sokma. Utanmadan ezan okunduktan sonra kadınları, erkekleri mutfağa gidiyorlar. Safura da hazırlık yapıyorlar. Oturmadan ineğin batmağa dökülen samanı yediği gibi saman yiyip ondan sonra da ben oruçluyum diyorlar. Bunlar oruç moruç değil kardeşlerim. Fecir sadığın bir başlangıcı vardır. Başlangıcın açılması en az 20-25 dakika geçmesi lazım ki fecri sadık iyice açılsın. Rivayet edilen hadislerde de durum ne yapıyor? Bunu gösteriyor. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki biz namazdan çıktığımızda alacakaranlıktan dolayı kimse kimseyi tanımazdı. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam namazı kıldırır. Müminlerin hanımları namazın hemen ardından mescitten ayrılırdı. Hatta bu alacakaranlıklarda onu tanımak mümkün değildi. Başka bir rivayette birbirlerini tanımazlardı, tanıyamazlardı diyor. Şu anda imsak güneşin doğmasına 41 kaladır diyenlerin kendilerine bizatihi itiraf ediyorlar ki Diyanetin belirlediği misalen ne diyor bugün mesela 3.31 imsak saatinden 20 dakika sonra şafak fecr-i sadık çıkmaktadır diyorlar. Yani bizim takvime bakıyorlar ondan sonra ona ekliyorlar. Diyanetin uyguladığı ihtiyat payı 5 dakikadır. Mekke'de sabah ezanı misal 4.23'te okunuyorsa güneş 5.45'te takriben 1 saat 25 dakikadır. Medine'de imsak 4.16 ise güneş 5.41'dir. Bu şahısların verdiği imsak saati 41 dakika. Yani güneş doğmasına o kadar yakın ki yukarıda da belirttiğimiz gibi aleyhissalatü vesselam birinci rekatta 100, ikinci rekatta 60 ayet okuduğu zaman bu şahısların verdiği vakit bu zamana yetmez kardeşlerim. Çünkü Ayşe annemiz biz sabah namazından çıkardık. Sabahın karanlığında kimse kimseyi tanımazdı diyor. Onun için benim tavsiyem her sene bir tane şahsın çıkıp Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tahrif etmesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini inkar etmesi olan bu şeyi yapması ve bu yüzden bu hasta ruhlu kişilere tabi olmamak lazım. Sözlerine kulağı tıkamak lazım. Bunlarla ilişkiyi kesmek lazım. Hatta bunları çıkarıp götürüp tımarhaneye yatırmak lazım. Çünkü oradan kaçmış bunlar. Akli ehliyeti bile olmayan, tımarhaneden çıkmış, 3 kere cin çıkarmış veyahut Medine'den mezun oldum denilen salakların peşine giderseniz, kafanızı kuma sokarsanız, dinsiz, imansız kalırsınız. Bu din gecesi gündüzü gibi apaydınlıktır. Sahipsiz değildir. 4 tane köpeğin, itin oyuncağı değildir. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bunu ben indirdim, ben koruyacağım diyor. 4 tane itin orada burada ürmesiyle bu işler böyle olmaz. Bakın Ebu Said el-Hudri Medine valisi Mervan'la namaza el ele geliyor. Gelir gelmez çıkıyor hutbeye. Ebu Said el-Hudri kalkıyor. Buraya kadar el ele geldik, kardeştik ama artık sen benim kardeşim değilsin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Önce bayram namazını kılar, sonra hutbeyi verirdi. Mervan diyor ki bundan sonra böyle, senin öyle demenle bu olmaz diyor. Yani 4 tane itin ürmesiyle bu dinin emirleri, nehileri değişmez kardeşlerim. Senin öyle demenle bu iş ne yapmaz? Olmaz. Allah böyle razı olmuş. Böyle, böyle. 4 tanesi çıkıyor, eline kamera alıyor. Veyahut gece sabaha kadar sigara içmekten her şey beyaz görür bunlar. Lambayı bile görse fecir aydınlandı zannederler. Çünkü karanlıkta sigara dumanından ışığı gördü mü, bunlar ne zannediyor? Hah diyor, sahurun vakti geldi diyor. Çünkü dumandan ancak görüyor. Evet, bu hasta ruhlu insanlardan uzak durma. Hatta kendilerine selefe nispet eden bazı şahıslar bunlara uyması da şaşılacak bir şeydir. Bu öyle şaşkın şahıslar her sene akidelerini değiştiriyorlar. Her azgın şeytanın peşine düşüyorlar. Size şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi diyor Allah Azze ve Celle. Her yalancı günahkar üzerine iner diyor ayet-i kerimede. Rabbimiz bize hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kılmayı nasip etsin kardeşlerim. Kim bu safır ve ihtar vakitleriyle oynayarak Müslümanları saptırmaya çalışıyor ve bunu da Allah adına yapmaya çalışıyorsa o Allah'a değil ancak şeytana hizmet ediyor. İmsak vaktine dakika ekleme, iftar vaktinden dakika çıkarmak da nasıl oluyor da doğru oluyor? Nasıl oluyor da bu kitap ve sünnete tabiyim diyerek bu asılsız mesnetsiz sözlerin peşine düşülüyor? Kendinize bir bakın ve asla yani ana gövdeye dönün. Ey Müslümanlar, artık uydu olmayı, onun bunun kuyruğu olmayı, nefsinize kul olmayı bırakın. Hazır bakın büyük şeytanlar bağlandı. Ramazan ayındayız. Güzel bir tövbe edin ve Rabbinizin güzel dinine dönün. Onun emir ve nehilerine sarılın. Ama şeytanların peşinden giderseniz, Allah'ın zikrinden yüz çevirseniz, Allah da size şeytandan bir arkadaş musallat eder. Tabii şeytanlarınız boş durmayıp, yukarıdaki delilleri de kafalarına göre tevhile çalışıp yalanlamaya çalışacaklar. Ama bir şeyi unutarak, o da Allah'a. Beni yalanlayabilirsiniz. Beni kötüleyebilirsiniz. Benim hakkımda aşağılık sözler söyleyebilirsiniz. Daha benim yanıma geldiğinde ben müşriktim, pislikteydim, Allah senden razı olsundu. Dün diyordunuz. Bugün Şeyhül İslam olup beni kötüleyebilirsiniz. Ama dinin emirleri bu. Bunu kötüleyemezsiniz. Şahsıma söz söyleyebilirsiniz ama dinime söyleyemezsiniz. Allah cennete gidecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Amin. Şüphesiz bu dindir. Kimden aldığınıza çok dikkat edin. Dinin emirlerini ne zaman hasta ruhlu, kafirlerden, müşriklerden, kişiliksiz yalancılardan alıyorsunuz? Şeytan Adem Aleyhisselam'la Havva annemize geldiğinde Allah adına ben nasihatçıyım diyerek Müslüman bir şeyh kılığında gelmedi mi? Allah adına yemin ederek onları kandırmadı mı? Mümin bir delikten iki kere sokulmaz kardeşlerim. Lütfen hassas davranalım. Aklı yaklaşımlarla, hissiyatla değil, naslarla dinimize bakalım. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle hareket edelim. Evet, öyle zamanda yaşıyoruz ki, öyle durumlara düşmüşüz ki, ilmi otorite kaybolmuş. İşte bu fitneciler karanlık, böyle puslu havayı fırsat bilerek küfürlerini çok rahatlıkla sinsi sinsi karanlıkta ne yapıyorlar? Yaymaya çalışıyorlar. Yayacaklar da. Kıyamete kadar iman da olacak, küfür de olacak. İman ehli de olacak, küfür ehli de olacak. Bakın sohbetimin başında dediğim gibi bu mikroplara yaklaşırsanız, sözlerine kulak verirseniz bu mikrop size bulaşır. Gittiğiniz yere de bulaştırırsınız. Benden size söylemez. Allah bizlere merhamet etsin. Bugün bu sohbetle Rabbim nasihat alanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri ihlaslı kılsın. Dikkat edin, bu gibi imtihanlar kimin ihlaslı, kimin hakka ibadet ediyor, kim şeytanın peşinde gidiyor, hep bunların ayrışım noktalarıdır. Yolun karşısına çay içmeye giden seferi olur hale geliyorsa, artık bunların dinleri, imanları nedir siz düşünün. Rabbim Subhanahu ve Teala İslam'ın binasını hakkıyla yerine getiren, hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.